علي أمتي يروح حميد خوضانه كتنفه وغفلتي لو راد بندستامانه كتنفه وغفلتي لو راد بندستامانه حالي متي دنيا لما دورانه جري لحالي متي دنيا لما دورانه يرو عرضا امتي بويا براويرانه يرو عرضا امتي بويا براويرانه ورنا براج باتي امشي بكن ديوانه امراكن بزلتي دي سابكن ديلانه امراكن بزلتي دي سابكن ديلانه دل هیویا تمانه کسوانا که شفقتی کاغیر تو ایمانه کسوانا که شفقتی کاغیر تو ایمانه فرد بینن زحمتی دل بویه شجانه فرب بين زحمتي دل بويا شجانه جبونا اسلاميتي كتنا حبس وزنانه جبونا اسلاميتي كتنا حبس وزنانه ورنا براج باتي امشي بكن ديوانه امراكن بزلتي دي سابكن ديلانه امراكن بزلتي دي سابكن فرد بين ازيتي جبو حكم قرانه لهم بربي وحشتي دنيا تبي دنجمانه لهم بربي وحشتي دنيا تبي دنجمانه بشوانه بزیمه تفگر کتی لورا ما بشوانه جهالتا ملتی در دل سر دردانه جهالتا ملتی در دل سر دردانه ورن براج باتی امچه بکن دیوانه امراکن و زلتی دی سابکن دیلانه امراکن و زلتی دی سابکن دیلانه ورنه براج باتی امچه بکن دیوانه امراکن و زلتی دی سابکن دیلانه امراکن و زلتی دی سابکن دیلانه